Книга «Числа», розділ 5. Господь промовив до Мойсея: «Повели синам Ізраїля, щоб видалили геть із табору кожного прокаженого, і кожного течевого, і кожного, хто став нечистий від мерця. Як чоловіка, так і жінку видалите геть із табору, щоб не оскверняли табір, серед якого я витаю». Так і зробили сини Ізраїля і видалили їх геть із табору. Як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїля. Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля, коли який-небудь чоловік або жінка вчинить якийсь гріх на шкоду ближньому, спроневірившися Господові і відчуватиме провину, то нехай визнає свій гріх, що ним згрішив, і відшкодує повнотою, та ще й наддасть п'ятину тому, кого пошкодив. А коли в того немає ніякого родича, щоб повернути йому шкоду, то відшкодування буде Господові для священника, опріч покутного барана, що ним за винного відправиться покута. Усяка жертва возношення з усяких святих речей синів Ізраїля, що принесуть священникові, йому належатиме. Святі речі належатимуть тому, хто їх приносить. Що ж хтось дає священникові, його буде». І промовив Господь до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм: коли чиясь жінка зійде на манівці і спроневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік про те не знає, бо вона осквернилась потайки, і нема свідків проти неї, саму ж її не впіймано на вчинку, і як охопить його дух ревнощів, і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилась вона, а чи ні, то той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар – десятину ефи ячмінної муки. Він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, бо це офіра за ревнощі, офіра на спомин, що нагадує провину. Нехай священник звелить їй приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посудину, візьме і пороху, що на долівці у храмині, та й вкине його у воду. Отже, поставить жінку перед Господом і, відкривши їй голову, покладе їй на руки поминальну офіру, тобто офіру за ревнування, а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття. І заклинатиме жінку священник і казатиме їй: якщо не лежав ніхто з тобою, і якщо ти, бувши за твоїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь непошкоджена від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти, бувши за твоїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут заклине священник жінку клятьбою прокляття і скаже до неї: нехай Господь видасть тебе на прокляття і злорічення серед твого народу і допустить, щоб зів'яло твоє лоно і опух живіт твій. Нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт опух і щоб лоно твоє зів'яло. А жінка відповість: амінь, амінь. І запише священник ті прокляття на аркуші та й змиє їх гіркою водою. І подасть жінці напитися гіркої води, що наводить прокляття, щоб вона ввійшла в неї для гіркості. Потім священник візьме з руки жінки офіру за ревнування і поколихає нею перед Господом, і принесе її до жертовника, і візьме жменю з офіри як кадило, та й пустить димом на жертовнику, а потім дасть жінці напитися води. А як дасть їй води напитись, то коли вона осквернила себе і спроневірилася своєму чоловікові, то станеться, що вода прокляття увійде в неї у всій своїй гіркоті, і опухне живіт у неї, і зів'яне лоно в неї, і стане вона проклята серед своїх людей. А коли жінка не осквернила себе, коли вона чиста, то не зазнає ніякої шкоди і матиме потомство. Це закон про ревнування. Чи то коли жінка, бувши за чоловіком, зійде на манівці і осквернить себе, чи то коли чоловіка охопить дух ревнощів, і він заходиться ревнувати свою жінку. Він поставить її перед Господом, а священник виконає над нею увесь закон цей. Так проститься чоловікові його провина, а жінка понесе кару за гріх свій.